بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ربي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الموضوع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم نقصة تكي صومو شاكي بنامتومي ويصوم سورة النجم قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم قصة يكي صومو شاكي بنامتومي ويصوم سورة النجم بحضرتهم اليصوم ومحضوريا هوا واتو يعني مقريش وسكو وإسلام تومي اليصوم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى البفكية هابا ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان أكتبي شيطان في تلاوته أكتب شيطان سو كتب يماوي أو كتب جيوي ونا إلقاء يكتب منينو سألقي كلمة إلقاء نكون كبكيا فتلقى آدم من ربه كلمات كبكيا قو إلقاء أكتوبا شيطان كتك كلا إلى تلاوة يا بنامتومة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى أفرأيتم اللات والعزى إما كتك رواية قصيز مكوجة تقريبا كومي أفرأيتم اللات والعزى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترجى شيطان يكتب من نهار يكيزهمز من نهار واتو يكيسكي من نهار وكذني واتو هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من وحي فظنوا أن رسول الله قاله واتو كذني ولحضرية بنمطوم أم يسيم هايا ففرحوا بذلك وكفراحك وهيلو فرحا شديدا فراحا كبوة وقالوا وكسيما كلاما معناه شيخ نسيما وكسيما ولي مكفاري منين معنى يا كي هذا الذي نريده هيلين دو أنبالو سيسي طالكو سوليا كوانبا هوا بوانا ونشفاعته ونفكر ميونغو هيو نشفاعته ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع كنت لك سيما نسيسي تجوك هو الله سبحانه نديو من يكون فائش النافع الضار وحده لا شريك له فكيها نمشرك ولكن أو ولكن هؤلاء يشفعون لكن هوا وانا شفعية وانا أمبيا يعني تمسوا معنى شفاعة عند الشيخ أبي هاشم رحمه الله تعالى أي حفظه الله تعالى تمسوا معنى يا الشفاعة كتك لغة لكتك نيني استلاح أو كتك شرية كتم وعدون عجز يكتم زمان في الشفاعة فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه تمي البيسوم مباكا سهيم يكونيش كسجود كتك سورة هي النجم بس يكسجود ولم تمي نواه وكسجود فشاع الخبر فشاع الخبر خبر زكينيا أنهم يقوى صافوه أي أخلصوا للنبي المودة وما بوانا ما قريش تياري وشقوا ونمبين دمتوم مبكا كسجود دمتوم ناو وكسجود ما أمبو يشقوي شوالوي هكونا تينا دو صافوه وسمع ذلك من في الحبشة na wakasikia habari hizo wale waliohama kwenda Habasha tuliona tukio la kuhama Habasha tukataja kidogo tu awamu ya kwanza na ya pili watu wakasikia habari farajau wakarudi. Falamma ankara dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipolipinga hilo kwamba sio kweli bana, hayo si kweli, aadu wakarudi, asharra ma kanu alayhi, wakarejea wakarudi katika ubaya, ashar ubaya zaidi ya yale ambayo ilikuwa hali ya mwanzo. Walamma qalu, na waliposema lahu, wakamwambia sasa, innaka qulta dhalik, sababu watu wakawa wameelea Mtume sallam kasema hawa ni katika gharani qul ula, yani wahyu umeteremka hivyo, tumesikia kisomo kile, kumbe shaitani yule. Mtume akapinga, walipopinga wakarudi katika ubaya, alafu akamwambia mbona wewe ulisema hilo. Mtume aliposikia haya kwamba hawa mabwana wanasamini nimesema, khafa min Allahi khawfan shadidan adhima, kaogopa sana, pata hofu kwa Allah tabarak wa taala, hatta anzala Allahu alayhi wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabiyin illa idha tamanna القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. كترمك آية الله نسيم وما ارسلنا من قبلك حتجبتاب وبليك قبل ياكو من رسول رسول كما نتليت جيانا نين تفوتك يا رسول ونبي ما يجيب عند من وسيا جانا كيلو طالب العلم أنا نقول نعم الرسول مكلف بالرسالة، رجل أوحي إليه وكلف بالرسالة، أما النبي أوحي إليه ولم يكلف بالرسالة، هذا قول من أقوال أهل العلم. فما هو قول الثاني؟ نعم جاء بشريعة جديدة الرسول، والنبي جاء بإتمام تميزة يلي أمبو يمي بيتا قول له بيتا، أو الرسول كمان يقوى متمليزة كوات ولا كذبشة واتو ikadhibisha kwa kazi inaanza upya kwa wao. Naam, wama arsalna min qablika min rasul wala nabi, kwa tumeelewa au sio maana rasul na nabi, kwa Kiswahili tuenda mtume, mtume nabi kadha, tuelewe tu kwa maana yake ya kisheria zaidi. Illa, isipokuwa, idha tamanna, pale anaposoma, idha tamanna, pale atakaposoma, alqa shaitanu fi umniyatihi, anatupa shaitani katika kisomo chake, anatia anayotaka. Fayansakhu Allahu ma yulqi shaitan, Allah anafanyaje, anayafuta yale ambayo anayatupa shaitani, huyatupa katika kile kisomo cha yule mtume. Thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim, kisha Allah anazifanyia itqan aya zake, anaziweka katika sura ya usawa, na Allah ni alimun hakim. Neno tamanna kwa hali ya kawaida, lugha ya kawaida, manake unaweza kutasawiri kutamani, au sio? Wewe mwingine anaona mbona akasema anaposoma. نعم قد اختلف أهل العلم في تفسير قوله تعالى تمنى وأمنية، وأحسن ما قيل نكت كمعنى نزوري ليسيم معنى يكن تلا، تمنى بمعنى تلا أي من التلاوة، كما قال الشاعر في عثمان، كما الفسيمة مشعيري موجة وسيانا عثمان رضي الله تعالى عنه، تمنى كتاب الله أول ليلة، أول ليلة وآخرها لقى حمام المقادر. قلنا مشاعر لسما تمنى كتاب الله أول ليلة، الكسوم عثمان كتاب شاء الله منزو وسكو، وآخرها لقى حمام المقادر، نمشي ووسيك وككتانا نحوف يا قدر يا الله تبارك وتعالى كوليوا. قصة تقولي عثمان موليوا لكوا كسوما كتاب جنان شاء الله يعني Kwa kilugha kwa watu, maneno ya lugha marajii yake ni wapi? Kisoma katika adabu, wapi unastadili? Unaona sehemu nyingi wanastadili ulama maana za lugha katika mashair, wale mashair wal waarabu wenyewe, wale aqiha al arab al khulaf, au sio? Kwa tamanna bi maana ish tala wa alayhi jamhur al mufassirin wal muhaqqiqin, na juu ya hilo kuna kauli ya jamhur ya mufassirin na muhaqqiqin, bali amenukuu al imam ibn al qayyim katika kitabu chake ighadhatu al lahfan, anasema as-salaf kulluhum ala anna al maana, salaf wote wako juu ya jambo hili kwamba maana idha tala, maana yake ile tamanna bi maana idha tala alqa ash-shaytan fi tilawatihi ay ummiya bi maana ish tilawa wa bayyanahu al-Qurtubi fi tafsirihi, na sa ibn al-Qayyim na maana hii ameibainisha al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake. وقد قال سليمان بن حرب انا اندليه كسمى ابن القيم نا امسما هو سليمان بن حرب ان في ketika هي ايه في امنيته هي فيه ان معنى عند اي القى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوه النبي عليه الصلاه والسلام كقوله تعالى ولبثت فينا ولبثت فينا اي ولبثت عندنا اي عندنا وهذا هو معنى نهي ديو معنى ما حكاه ديو معنى اليو اسمولي ابن عطية عن ابيه عن علماء الشرق واليه اشار القاضي ابو بكر ابن العربي. Hayo ndo maneno ya nani? Maneno ya nani? Ya nani? Maneno ya nani? Ya maneno ya nani? Ibn al-Qayyim. Kaya kitabu gani? Ighadhatu ish al-lahfa. Kwa al-Imamu Ibn al-Qayyim amenukuu kwamba hii ndio kauli ya as-salafu qatiba. Kwa maana yatamanna bi maana tala na umniya bi maana ya tilawa. Na fi amenukuu maneno ya Suleiman ibn Harb fi kwa maana ya inda. Kwa tunarudi katika aya, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin wala nabiyin illa idha tala, idha tamanna bi maana ish idha tala alqa ash-shaytanu fi ay bi maana inda umniyatihi inda alqiraa. So mtume anayesoma, mtume alipohema akapumzika katika aya, shaytan akatupa, watu wakasikia, fayansakhu Allah ma yulqisha, lakini Allah mwishowe anayafuta yote anaoyatupa shetani. Umeelewa? Tuna mbele. Faman fahima hadhihi alqissa, atakaye kifahamu qissa hichi, qissatul gharaniq, ha, thumma shakka, kisha akatia shakka, fi dini nabi, katika dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yufarriq, mtu huyo atakuwa au lam yufarriq, hakufarkisha baina huwa baina dini almushrikin, asifarkisha kisha baada ya kufahamu kisa hichi dini ya mtume na dini ya washirikina, fa abadahu Allah, fa imeingia wapi hii fa? Ni ya nini? Kwa nini anatajibu? Anatajibu fa abadahu Allah, fa ya nini? Naam, imekuja katika irtibat ish ya jawabu shart, fa abadahu Allah, yule ambaye kuna sharti hapo, yule ambaye atakayesoma kisha akatia shaka kisha asifarikishe dini ya bwana mtume na dini ya washirikina baada ya kile kisaichi, fa abadahu Allah, na abadahu imekuja khabar bi maana al insha, abadahu Allah, abada fi'lu madhi, imekuja khabar bi maana insha, bi maana talab, dua Allah mweke mbali. Sawa, khususan khasahasa in arafa, akijua huyo mtu anna qawluhu wa qawli yao تلك الغرانيق العلا يعني akifahamu hasa mtu kwa sababu neno gharaniq lina maana tutaisoma lakini shekhe amemili shekhe Muhammad hasa hasa mtu akifahamu ile maana ya gharaniq kuwa annaha almalaika kuwa ni malaika kwa ukisha ukafahamu kisa hichi yaliyotokea shetani akasema tilka algharaniq alula wa anna shafa'atahunna la turja ukishafahamu kwa maana ile ya hawa walotajwa shetani akasema gharaniq na maana yake ni malaika na shafa'a yao yatarajiwa na mtume akalipinga hilo aliyokuwa makusudio na maana ya wengi walotamka au wengi wanofahamu neno hili au wengi wanaoelezea neno hili kwa maana ya malaika na mtume akapinga kuwa pia malaika hawakusudiwi shafa'a sababu baadaye mtume alipinga malaika hawa nafasi ya kusudiwa shafa'a wala kushirikishwa katika hilo basi utafahamu hakika ya masuala ya tauhid umeelewa haya hapa simeelewa tarjama kuna mtu ana tatizo sasa neno agharaniq ni jamu ya ghurnuq au gharnuq na maana yake ni tayr ni at-tayr al-bahari ni ndege wa bahari qila umesema imma ni mweusi au mweupe lakini ndege wakafanishwa ndege kwa kule kuruka kwao na kuchupa kwao kwa hiyo hawa ni watu hawa walotajwa hawa ni viumbe kazi yao kama vile ni sufara ni mabalozi wa kuzichukua au wanakaa baina ya watu na Allah tabarak wa taala ni ta'irun ma'iyun aswad wa qila abyad kama fil qamus wa aradu biha asnam quraish na wako waliona makusudio yao ya hilo neno gharaniq ambao alitamka shaytan imma ni wale masanamu ya Quraysh na miungu yao almaz'uma iliyodaiwa au makusudio ya shekhe ameona ni malaika qissa hichi qissatul gharaniq je ni qissa kimsihi au hakikusihi qissa hichi amekiekea risala kamili al-imamu al-albani rahmatullahi ta'ala رسالة نيطة نصب المجانيق في نصف أحاديث إيش الغرانيق كما يقول ليه نعم الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه أما كتاجك صحيح بزوري نا كصحيح هو جملة قصة علام الألباني رحمة الله تعالى yeye ameeleza kuwa ni kisa batil bali amekwenda kabisa ni maudhu amekwenda ila abad al-aqwal alipoulizwa na moja katika watu kamjibu kwanza alafu akaona hoja hichi kisa nikiandikie nini nikifanyie kazi hichi kisa nikichangie muda wake nikifuatilie kisa hichi kwa akaandika risala hiyo nasbu almajaniq li nasb qissati algharaniq almajaniq ni nini ha majaniq ni kitu gani na nasb ni nini nasb nasafa nasb nakuja kwenye Qur'an nini maana yake sawa mchezo maneno madhubuti kabisa kwa Sheikh Albani ameandika risala hiyo akaeleza qissa akaleta riwaya 10 za qissa hizi na akazichambua hizi riwaya matnan wa sanada matni na sanad mpaka mwisho akasema Allama Albani tilka hiya riwayatul qissa hizo ndo riwayatul qissa kulluha kama raaita mualla zote kama ulivyoziona ni mualla bi irsal imma nyingine hizi riwaya ni riwaya ambazo ni mursal wala wasojua maana ya mursal hatupo katika mustalah ha nyingine anasema au bidhaf kwa udhaifu au aljahala au kwa sababu ya jahala falaisa fiha ma yasluhu lilihtijaj hakuna katika hizi riwaya zote kinacho sirihi kutolea hujja, la siyama fi mithli hadha al-amr al-khatir, hasa hasa katika jambo hili la hatari. Wahyi unasomwa, kisa shaitani atia maneno, watu wanausikia wahyi una ziada, hili ni jambo la hatari. Thumma inna, kisha anasema Allama Albani, kisha katika inna mimma yuakidu dha'afaha, kisha katika mambo yanayoakidisha udhaifu wa kisa hichi, bal butlanaha, bali si yanayoakidisha udhaifu, bali ubatili wa kisa hichi, ma fiha min al-ikhtilaf. Ukisoma hicho kitabu Nasbu al-Majaniq linasfi qissati al-Gharaniq, utaona hizo riwaya alizoleta una ikhtilafu, imma walisikia wale hawakusikia, wale kadha, imma alisoma mtume si mtume, ni shaitani ni kadha. Wan nakara kadhalika, kuna nakara ndani yake, hapata kama mustalah wal hadith, yani mimma la yaliqu bimaqami an-nubuwwa wal risala, katika mambo ambayo hayafanani hayaendani na maqam ya nubuwa na ar-risala. Ala kulli hal, al-Imam Ibn Kathir ametaja yeye ana ra'i katika hili, na ra'i yake ni kutokusihi kadhalika kisaichi, lakini al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar anaonyesha kwa wingi wa hizi riwaya, basi isikisha kitakuwa kina asli, sababu riwaya nyingi. Na jambo hilo kadhalika ameliraddi Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, akaikichota habari sio kila wingi wa riwaya basi riwaya yartaki min darajati dhafi ila ish ila sahihi au hasan ila hasan, a si hivyo pia. Akalibinga Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala, na katika wanaochuoni wanokwenda kuonyesha kisa hichi haki kusihi ni Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf bin al-Arabi, wakadha al-Qadhi Iyadh, wakadha Fakhruddin Muhammad bin Abdullah al-Razi, kadhalika al-Imam Qurtubi, kadhalika Muhammad bin Yusuf al-Karmani, kadhalika Mahmud bin Ahmad Badruddin, kadhalika al-Imam al-Shawkani, kadhalika Mahmud شهاب الدين الألوس سيد محمود شهاب الدين الألوسي صديق حسن خان محمد عبد المصري نهوي أنا رسالة بيا كذلك كتك قصة هيتشي بكي لزيا قويو تمام لزا أو سير قصة هيتشي قولي أمبايا ونوشواني وحديثي كوكفاتلية لقصة هيتشي. Na wale ambao waliumini katika kusihi hicho kisa kwa wingi wa riwaya akiwemo Ibn Hajar, na wanasema ahlul ilmi, inaonyesha pia al-Imam Sheikh Mujaddid huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab anakwenda pia katika kuonyesha hizi kisa kwa riwaya zake hizi nyingi kina asli, na wameelezea kwa usahihi kuwa shaitani ndiye ambaye ameingilia kati na ndiye aliyosema maneno hayo, tilka al-gharaniq al-ula, mpaka mwisho wake, sio bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hilo linaungwa mkono na aya, japokuwa kwamba kama kisa ya kusihi basi aya pia sio sababu nuzuri yake ni hii, tuelewane, lakini aya hii inaonyesha kwamba hakuna mtume yoyote aliyopelekwa isipokuwa anapokuwa anayosoma maneno shaitani atia hiyo hali. Kwa iwe ni haya alisema kwa wale wanaona kuna unguvu wa kisa hichi kwa riwaya zake nyingi au sio, lakini hii ni nini? Ni tabia ya shaitani kwa kila rasuli au nabii, shaitani ana mtindo huo. Tumeelewana jamani? Mmeelewa? Naam. Kwa makusudio, baada ya kuwa tumemaliza kisa hicho, sasa makusudio ya shekhe kwa kuleta kisa hichi ni suala zima, والمقصود من إيراد هذه القصة هو تقرير وجوب إخلاص العبادة لله, ni kulibainisha jambo la kupasa kutakaswa ibada kwa ajili ya Allah tabarak wa taala wahdahu la sharika la walau kana dhalika ash-sharik na lau walau kana dhalika ash-shariku malakan hata kama yule aliyeshirikishwa atakuwa ni malak ni malaika muqarraban au nabiyan mursala malaika muqarrab au nabii mursal nabii mursal ana daraja ya juu kuliko nabii asiyokuwa mursal kwa sababu shekhe amebezi kwamba al-gharaniqu ni malaika maksudio kwa hata kama ni malaika pia limepingwa haifai kumweka baina yako wewe na ibada ya Allah yoyote awe malak muqarrab au nabii mursal Allah hahitaji mshirika haabudiwi Allah na kitu chochote aini kwa maana ya kuabudu Allah pamoja na kitu chochote au haelekezewi yoyote ibada asiyekuwa Allah tabarak wa taala awe malaika awe kaza. Sasa nini makusudio ya shehe kwa ile jamii yake? Ni kwamba hii jamii imeelekeza dua, imeelekeza arraja, imeelekeza atawakul kwa watu ambao wao itikadi yao ni watu wema, ni watu wa ibada. Sasa kama kisa hichi kilitokea na mtume akayapinga hayo ambao yalidaiwa na kutupwa na sheitani kwa makusudio ya malaika, yalipingwa kabisa kwamba hapana, kama ni shafaa yatakiwa kwa Allah tabarak wa taala pekee, Allah ndo anaelekezewa ibada zote, vipi nyinyi mwaelekeza ibada kwa watu ambao wema wao haufikii malaika? Ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameeleza katika kashfa shubati kwamba washirikina wa zama hizi shirki yao nzito zaidi kuliko waliopita. Katika sababu ni kwamba wale waliopita walikuwa waelekeza ibada kwa vile vitu ambavyo wanaviona havina dhambi. As-salihun, malaika, al-anbiya, ahjar, ashjar, haina dhambi. Au watu ambao ni wema au wanaelekezwa kwa al-anbiya wal malaika. Hivyo ndio ilikuwa, lakini hawa ibada zao wazielekeza kwa watu ambao ni afsaqun nas, watu wabaya kabisa, watu washirikina. Kama vile ambavyo leo ukisikia kuna sijui sharifu fulani ukimtafuta sengine ni jiganga la ajabu. Uko katika baadhi ya miji yetu, huyo anaongoa sharifu, basi pweza alikuwa mkavu, pweza akarudi kuwa mbichi, sihir, sababu hawana muujiza wala hawana karama. Almuujiza lilanbiya wa karama liman lisalihina yujriha Allah tabarak wa taala. Hawa na shawadha wala nini, ashawadha, bas ni watu chukua chungu kwa kikita chini ya bahari, ukenda mbuzi wako, wale mbuzi wa kuletea wale mtu mpaka afuga kapata ki kizizi cha mbuzi, lete mbuzi, lete huyo kutambuzi kashikwa mapembe hivi, alafu kama kaelekezwa baharini, kuna maneno yasemwa yanaweki, lakini mpaka flepa ya pikipiki imeandikwa sharifu, akifa watu waenda zunguka pale. Mbona hawa ni afsaqun nas katika jamii? Swala za jamaa hawaswali. Mwinyi mkubwa swali nyumbani, usali na watu, na akisali na watu pia hataki kuguswa. Maana sharifu wamgusaje? Sharifu utamgusa akitaka yake. Kuna yao wakiataka wanasema bwana, kitovu kitovu chako cha mwanamke naki kigusana na changu huenda peponi. Haya vitovu vikagusana tena pana nini? Vitovu, kitovu cha sharifu kigusana na mwanamke, kilichotokea nini? Tumbo la sharifu na mwanamke mpaka kitovu. Wakitaka yao waweza kugusana. Naam. Kwa hiyo ibada yatakiwa aelekezewe Allah tabarak. Pekee. Hashirikishi Allah na kitu chochote. Si malaika muqarrab wala nabii mursal. Ndio maana ya Sheikh kuleta kisa hicho. Tumeelewa jamani? Nukta ya tatu. Muandike haya makusudio. Sawa wazee? Kesho tukauliza ukauelewi. Sio kama tumesoma kisa tu, kuna makusudio. Kwa hiyo shekhe kusoma kote, alafu shekhe alikuwa anatumia technique, na daia atakiwa na technique, na hii ndio ilmu na ndio hikma. Hawa watu nikuambia ni kitabu cha sira, maeneo sita ya sira. Tuenda soma sira leo. Sira ina tabu gani? Ukija katika sira unakumbana na tauhidi. Ukirudi nyumbani wa wao mtu salafi akifundisha nahau pia tauhidi humo humo. Usaneno al-kalam usi. Katika lugha maana yake ni sio wengine wanasema kullu uslubin afhama as-sami'a ala. Nambia hadha khata. Wataka kuleta ile maana ya shaira kwamba kalam ni maana qa'imun fi nafs. La. Haiti kalam inda al-arabi illa bin-nutq. Wa idha qusida ghayru lazima kuwe na qaid. Wa yaquluna fi anfusihim lazima kuwe na qaid. Ukimfundisha mwanafunzi salafi, akimfundisha mwanafunzi so watia tu kwamba kisa naha huenda tu, watu wengine wana malengo yao kwa mpaka kwenye naha utauhidi aqida sahihi. Hivi ndio inavyotakiwa, tumia fursa au sio? Mifano ile ya kwenye naha wafundisha watu fi'il wa fa'il wa maf'ul, nasema wahada Muhammadullah, wahada fi'il madhi, maana kama upekesha Allah, basi wanata kidogo dakika mbili pale, Muhammadun fa'il marfu' au sio? Ndio fursa, hikma.